Skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotyk Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 6 września. Jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Rekompensaty związane ze stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią zapowiada premier. Sąd apelacyjny w Gdańsku zgodził się na uchylenie aresztu wiceprezes Amber Gold. Włoska prokuratura interweniuje w sprawie internetowych kanałów przeciwników szczepień i przepustek covidowych. Projekt rekompensat związanych ze stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią będzie w ciągu najbliższych 2 dni. Premier zapowiada, że odpowiednie regulacje przyjmie rząd i od razu ustawa trafi do Sejmu, mówi Mateusz Morawiecki. Chcemy ją skierować w ekstraordynaryjnym trybie natychmiast na posiedzenie Sejmu, tak żeby, jeśli nie będzie zwłoki Senatu, żeby ona mogła w bardzo krótkim czasie wejść w życie, aby jak najszybciej w najbliższych tygodniach środki trafiały na konto przedsiębiorców. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński dodaje, że przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 65% średniego przychodu z wakacji. Mówimy tutaj o grupie około 250 podmiotów, głównie z branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, które prowadzą tam w tym pasie działalność. Te sprawy są dla nas absolutnie priorytetowe. Nie chcemy, aby obywatele, którzy prowadzą tam działalność gospodarczą, która jest ważną lokalnie działalnością, mieli z tego powodu jakieś trwałe straty. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią obejmuje 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim. Mieszkańcy Podlasia przyznają, że mieli pewne obawy, inni, że teraz czują się nawet bezpieczni. Nie widzimy żadnej różnicy. Obawy wynikały z tego, czy będziemy mogli bez problemu poruszać się. Wczoraj jechałam, nikt nie kontrolował. Dziś jechałam, nikt nie kontrolował. Nie ma się czego bać. Z jednej strony dobrze, tak, że ktoś pilnuje tej granicy, ale z drugiej strony ten stan wyjątkowy to tak troszkę niepewnie się czujemy. Normalnie wszystko. Można wychodzić, tylko z dokumentem oczywiście. Rozporządzeniem o wprowadzeniu stanu wyjątkowego za 1,5 godziny zajmie się Sejm, a my do tego tematu wrócimy przed 16 w audycji. Sąd apelacyjny w Gdańsku zgodził się na uchylenie tymczasowego aresztu wiceprezes Amber Gold Katarzynie P. pod warunkiem wpłacenia 5 milionów złotych poręczenia majątkowego. Kaucji nie wpłacono, więc oskarżona pozostała za kratkami. Jest już tam 8 lat i sąd uznał, że to za długi okres, tłumaczy sędzia Roman Kowalkowski. Istniała zdaniem sądu apelacyjnego obawa, że areszt tymczasowy zastąpi karę pozbawienia wolności, a to jest niedopuszczalna sytuacja. Nie może tak być. Tymczasowy areszt ma do spełnienia inne zadanie niż kara pozbawienia wolności. Tutaj praktycznie mamy 8 lat tymczasowego aresztu i 12 lat kary pozbawienia wolności nieprawomocnie orzeczonej. W związku z tym sąd apelacyjny uznał, że nie można dalej stosować tego aresztu w stosunku do oskarżonej i w to miejsce należy zastosować poręczenie majątkowe. Sąd zdecydował, że Katarzyna P. będzie w areszcie do 27 września, a jej mąż Marcin do 26 grudnia. Termin pierwszej rozprawy apelacyjnej nie został jeszcze wyznaczony. Spółka Amber Gold powstała na początku 2009 roku i miała inwestować m.in. w złoto. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość. W sumie firma oszukała niemal 19 tysięcy klientów na 850 milionów złotych. Prokuratura w Turynie wystąpiła do zarządzających komunikatorem Telegram o zamknięcie kanału włoskich przeciwników szczepień i przepustek covidowych. Zdaniem śledczych czat podżega do przemocy i łamie ochronę prywatności. Chodzi o 40-tysięczną grupę Włochów, którzy komunikują się na czacie Telegramu koniec z dyktaturą. To głównie osoby związane z organizacjami nie dla szczepień i nie dla przepustki covidowej. Na czacie opublikowano numery telefonów i dane członków rządu, polityków i dziennikarzy uważanych za promotorów szczepień i Green Passu. Wielu z nich, jak gubernator Piemontu Alberto Cirio i szef włoskiej dyplomacji Luigi Di Maio, otrzymało pogróżki. Niektórzy padli ofiarą obelg, zniesławienia i przemocy. Prokuratura rozpoczęła poszukiwanie winnych. Łączy te przypadki z czatem na Telegramie. Poinformowała prawników komunikatora, że jeśli czat nie zostanie zamknięty, zwróci się o pomoc do wymiaru sprawiedliwości w innych krajach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na dziedzińcu Domu Arcybiskupów Warszawskich odsłonięto popiersie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas uroczystości metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz mówił, że prymas tysiąclecia spędził tu 25 lat. To jest wystarczająco dużo, żeby nazwać to miejsce miejscem jego pracy, miejscem jego spotkań z ludźmi, miejscem, z którego wyjeżdżał na różne spotkania w diecezji jednej, drugiej i w Polsce. Stąd to upamiętnienie, myślę, uzasadnione i poprzedzające o tydzień beatyfikację. Beatyfikacja odbędzie się w niedzielę w Świątyni Opatrzności Bożej, a więcej o prymasie tysiąclecia w specjalnym serwisie wyszyński.polskieradio.pl. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I to wszystko. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o pogodę, piękny poniedziałek dziś i to nie koniec dobrych wiadomości. Piękny wtorek, środa, czwartek i piątek. Tak będzie wyglądał cały tydzień. Maksymalnie 23 stopnie. Jeśli chmury, to tylko pojedyncze i to na północy i północnym wschodzie. Proszę spojrzeć w górę. Są, ale na pewno z nich nie będzie padać. W nocy również pogodnie, ale dość chłodno. Od 6 do 8 stopni w Zakopanem 3 i 4, nad morzem trochę cieplej, tradycyjnie tam około 13. Przygruntowe przymrozki, czy już? Rzeczywiście, mogą się pojawić na północno-wschodnich rubieżach kraju, ale tylko lokalnie. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, przy gruncie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Do pełna. I co? Przesiadł się pan? Nie, to stara fura. Na Etol czy się pan przesiadł? Z Viatol. Ale to znaczy, że... Że do 30 września trzeba zarejestrować się w Etol i wybrać urządzenie GPS, OBU, ZSL lub apkę etol.pl. A teraz jeszcze 25% zniżki na opłaty z Etol. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 5 milionów złotych. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 15. Jeżozwierz na dobry początek. Jakie rzet a propos pierwsze i drugie? Będzie piątka. Witamy serdecznie. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Stanisław Perzyna i Mateusz Drozda. W drogę. Chciej, ja błagam, chciej być stale przy mnie. Bez nad nie chować. Chciej, rozjaśniać oczy, przez mrok nie prowadź. Czasem bywam niczym sztorm, fale przegirwą. Ty to możesz wstrzymać. Serce i krew kotłować. Chciej, ja błagam, chciej być moją drogą. We snach nie chować. brzegi, bo ty to możesz wstrzymać. Człowiek, aktywny uczestnik ruchu drogowego, jedzie i zostaje zatrzymany. Jechałem szybko, gdyż... Gdyż co, pamiętają państwo? Gdyż było z górki, gdyż pogoda ładna, gdyż spieszę się na randkę. Rowerem jechałem, trzeba dodać. Proszę uważać, niedługo trzeba będzie uważać raczej na prędkość jadąc rowerem najbardziej, gdyż strażnicy miejscy według nowych przepisów będą mogli ukarać rowerzystę za przekroczenie prędkości. I do tego ponoć nie będą potrzebowali wcale radarów, które prędkość mierzą. Więc jak, więc czym, więc dlaczego? Dobry to pomysł, proszę państwa. Na ten temat dziś między innymi będziemy, zapraszamy do trójki poniedziałkowej audycji, rozmawiać. Kto ma z państwa refleksji? Ja wiem, że państwo mają takich drogowych refleksji sporo. To proszę się podzielić. 2273. Oczywiście nie tylko na ten temat dziś. Już za chwilę o tym, jak wyglądają szczepienia w szkołach i co dyrektor i nauczyciele muszą zrobić, by dzieci zaszczepiły się. Spotkania z rodzicami i tak dalej, na ten temat więcej w trójce za chwilę. I'm trying to blow bubbles, but inside can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Hey, hey, hey, hey. Ladies, begin your sun salutations. Transcendental in your meditations. Tell me how I Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Biorę źle. Będą dni pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale wybierać i nigdy nie każ mi wybierać i nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. O 18, prawie 19 minut po godzinie 15 w ogródku radiowej Trójki gość, pani dyrektor Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej 103 w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak nowy rok się rozpoczął? Nowy rok rozpoczął się, wszystko ruszyło, byliśmy przygotowani świetnie, bo dyrektor jest zawsze przygotowany na dzień 1 września, ale jednocześnie byliśmy pełni niepokoju i to nam do dzisiaj nie minęło. Pani dyrektor, a nie dawały spać pani szczepionki po nocach? Ten problem, że trzeba będzie się z rodzicami spotykać, dzieci przekonywać, jak to wyglądało wcześniej, jak to wyglądało już po 1 września, czyli w praktyce, w życiu? Jestem osobą, która jest przekonana co do skuteczności szczepień. Jako jedna z pierwszych zaszczepiłam się w momencie, kiedy była taka możliwość, więc tutaj wątpliwości nie miałam żadnych. Nie będzie pani mi tutaj narzucać swojej woli. Nie było tak, że nauczyciele nikomu i rodzice nie narzucam, w ten sposób mówili? Nikomu nie narzucam, pokazuję przykład. Pokazuję, że nie świecę w ciemności, nic mi się nie dzieje, jestem zaszczepiona, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Przykład działa. Działa, ponieważ jest rzeczą najbardziej przekonującą. Natomiast w tej chwili rozpoczęta została w naszej szkole, tak jak w całym kraju, już pełna akcja szczepień dzieci powyżej 12 roku życia. Jesteśmy w trakcie przekazywania naukowej wiedzy i zaprzeczania tym rzeczom, które z nauką nie mają nic wspólnego, a wpływają niestety na postawy niektórych. Dobrze, ale pani dyrektor, jest to taka przestrzeń, kiedy można, w której to można te naukowe z jednej strony argumenty przedstawić, ktoś się zastanawia. Chciałoby się, żeby tak było w życiu. Taka uniwersytecka trochę przestrzeń w szkole podstawowej, że rodzice na przykład dopytują, ekspert odpowiada, państwo się spotykacie, na przykład dzwonią do pani i mówi: pani dyrektor, pani Danusiu, ja to tak do końca nie wiem, proszę mi stworzyć taką możliwość, żebym się dowiedział po prostu. prostu. Chciałbym już ten internet zamknąć i porozmawiać z żywym człowiekiem. Macie w szkole taką przestrzeń? Ona jest potrzebna? Jest zapotrzebowanie na taką? Mamy taką przestrzeń i mamy do tego narzędzia. Po pierwsze, dostaliśmy zarówno z Ministerstwa Edukacji, jak i od samorządu warszawskiego linki do szkoleń. To są szkolenia bardzo wartościowe, prowadzone przez osoby, które naprawdę posiadają wiedzę, które są albo wirusologami, albo medykami i przekazują tą wiedzę, której tak naprawdę nauczyciel nie musi mieć. Przekazujemy te linki, odbywały się webinaria, odbywały się pewnego rodzaju szkolenia, zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców. Następnie przeprowadziliśmy dla naszych dzieci, dla naszych uczniów spotkania w ramach godzin wychowawczych. Przekazaliśmy wiedzę naukową, no i własny przykład. Właśnie ta informacja, że pani Ania, pani Kasia, pani Frania jest zaszczepiona, działa bardzo dobrze. Dobrze, ale to mówimy pani Ania, pani Kasia, nauczyciel, nauczycielka, rodzic, natomiast jeszcze mamy dziecko, 12 lat, prawda, okres ten, wiek, od którego można szczepić. Tu trochę jeszcze inaczej sytuacja, domyślam się, wygląda. Oczywiście, każda matka łatwiej nadstawi własną rękę niż rękę swojego dziecka i ja to rozumiem. I właśnie na tym polega współpraca szkoły z nauczycielami i z rodzicami, że musimy wykazać pełne zrozumienie postaw i emocji, bo tutaj chodzi nie tylko o wiedzę naukową, to jest ta miłość do własnego dziecka. Czy ono będzie bezpieczne? Odpowiedzi nie da nauczyciel, bo nauczyciel jest albo historykiem, albo matematykiem, a nie osobą, która ma wiedzę medyczną. My się tylko możemy powoływać na wiedzę specjalistów i to robimy. Ułatwiamy kontakt ze specjalistami, dajemy możliwość udziału w szkoleniach, w webinariach i przekazujemy wiedzę specjalisty. Natomiast przykład oddziałuje na emocje. To, że są dzieci już zaszczepione, bo na przykład w mojej szkole w tej chwili mam mniej więcej 50% dzieci ponad 12 lat, które zostały zaszczepione. Używam określenia mniej więcej, tak, ze względu na to, że nie mogę dokonywać takiego sprawdzenia na zasadzie Kowalski zaszczepiony, a Nowak nie, ponieważ jest RODO, jest zakaz zbierania tego typu danych, natomiast mogę orientacyjnie podawać. I część z tych dzieci zaszczepiła się w czerwcu, zaszczepiła się przed wakacjami po to, żeby móc gdzieś wyjechać. Okazuje się, że te dzieci czują się znacznie bezpieczniej, funkcjonują znacznie lepiej, poziom bezpieczeństwa wzrósł. W związku z tym ten przykład też działa. Wiemy również od wirusologów, że szczególnie dokładnie przebadane są właśnie te sprawy, które dotyczą dzieci i młodzieży. Również mamy taką informację, że już toczą się działania dotyczące dzieci jeszcze młodszych, tylko tu badania są jeszcze dokładniejsze. Więc opieramy się na wiedzy i na doświadczeniu. Doświadczenie nasze, wiedza specjalistów. Jasne. Rozumiem, że w dzienniku na przykład przy numerze 4 Mateusz Drozda nie będzie dzióbka, że zaszczepiony czy nie zaszczepiony. Nie, nie może być czegoś takiego ze względu na to, że są to nawet dane drażliwe, powiedziałabym, dotyczące stanu zdrowia. Jeżeli padnie taka informacja od naszych władz potwierdzona legislacją, że pracodawca na przykład ma prawo sprawdzać zaszczepienie nauczycieli, czego ja bardzo potrzebuję, wtedy będę mogła to robić. W tej chwili ja nie mam prawa nawet wypytywać swojego pracownika, czy jest zaszczepiony, czy nie. I tutaj jest taka niewielka sprzeczność, bo z jednej strony oczekuje się od pracodawcy, że osoby niezaszczepione nie będą stawiane w sytuacji, gdzie jest duże zagrożenie, czyli będą na przykład do innych zadań proszone, a nie do prowadzenia dyżurów tam, gdzie jest dużo dzieci, ale z drugiej strony ja nie mogę zapytać. Ja nie mogę zaznaczyć właśnie w jakiś sposób, że ta osoba jest zaszczepiona, ta nie. I ta wiedza pomogłaby mi w organizacji najprzeróżniejszych zagadnień dotyczących pracy nauczycieli. Gdybym wiedziała, które dzieci są zaszczepione, również by mi to pomogło przy na przykład organizacji zajęć międzygrupowych. Teraz tego robić nie mogę, bo nie wiem, kto jest zaszczepiony wśród dzieci. To by dużo ułatwiło, to by pomogło nie tylko przecież pani, ale i dzieciom i rodzicom. Trochę tak, że chyba życie wyprzedziło jak na razie prawo i trzeba mieć nadzieję, że to wszystko się tam dogoni i będzie łatwiej. Proszę powiedzieć, rozumiem, sytuacja w szkole 103 tak wygląda, bo dyrektor tak zarządziła i tak będzie. No nie, oczywiście trochę przesadzam. Jak to jest w innych szkołach? Ma pani pewnie koleżanki, kolegów, dyrektorów. To jest tak, jak sobie tam kto wymyśli, tak jest? Czy jakimś takim jednym sznytem idziecie? Czy to faktycznie, wszystko praktycznie zależy od dyrektora? Bardzo dużo zależy od dyrektora i bardzo dobrze. Dobrze? Tak. Dobrze, ze względu na to, że szkoła szkole bardzo nierówna. Przy szczepieniach mamy na przykład taką sytuację jak u mnie, gdzie przejście przez kładkę i po drugiej stronie tej kładki znajduje się już miejsce, gdzie mogę bezpiecznie dzieci zaszczepić. Nie ma sensu tworzenia w związku z tym takiego punktu szczepień w szkole. Jeżeli taka wycieczka trwa 20 minut i jestem w punkcie najbardziej bezpiecznym, jaki może być. Natomiast są szkoły w różnych mniejszych miejscowościach, na wsiach, gdzie do punktu szczepień trzeba się wybrać. Jest to dosyć poważna wyprawa dla rodziców, dla nauczycieli. Wtedy zupełnie spokojnie możemy ten punkt organizować na terenie szkoły. I tu decyzję podejmuje właśnie dyrektor. On zna środowisko, wie, czy jest to niezbędne, zna strukturę i rozkład tych punktów szczepień w pobliżu i podejmuje tą decyzję, która jest najbardziej właściwa dla danego miejsca. To samo, jeżeli chodzi o wszelkie obostrzenia antykowidowe. Szkoły są różnie zbudowane. Miejsca wspólne są w różnych miejscach. Zagęszczenie szkół jest bardzo różne. Ja mam dwa budynki, 500 dzieci. Ja jestem w stanie te dzieci tak rozłożyć w budynku. Tak. Pomiędzy nimi. Tak, i mam rower, oczywiście. I z jednej szkoły do drugiej, jak błyskawica się przemieszczam. Ale to pozwala mi na takie dosyć przyzwoite zabezpieczenia. Trzymanie tak zwanych baniek edukacyjnych, czyli nie stykanie się zespołów klasowych. Ale są szkoły, które już przed pandemią pracowały na dwie zmiany i tak naprawdę dziecko na dziecku na korytarzu nie ma się jak ominąć. W związku z tym w tych szkołach zasady muszą być kompletnie inne. Pani dyrektor, jak pani tak patrzy na ten nowy rok, który zaczął szkolny? Z optymizmem, z nadzieją? No, taka mina trochę nie tęga. To nie? Znaczy, ja nie jestem ani optymistą, ani pesymistą. Ja jestem realistą. Wody. Ja jestem po prostu realistą. I muszę powiedzieć tak. Niewiele się zmieniło. Niewiele się zmieniło w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku szkolnego, bo co prawda pojawiły się szczepienia, ale pojawiła się też znacznie bardziej zakażająca mutacja wirusa. Jeżeli to mniej więcej wyrówna na terenie szkoły, to cała reszta uwarunkowań jest taka sama, jak była we wrześniu ubiegłego roku szkolnego. A to powoduje, że działania nasze mogą przynieść ten sam skutek. W tamtym roku szkolnym skończyło się to najpierw nauczaniem hybrydowym, potem trochę zdalnego. Wiadomo, jak to było. Ponieważ w tej chwili te uwarunkowania nie są w jakiś radykalny sposób inne, obawiam się, że może przyjść moment zakończenia nauczania stacjonarnego. Mam tylko nadzieję i tu optymizm, że będzie to hybryda, czyli co jakiś czas kontakt ucznia z nauczycielem, a to byłoby już znacznie, znacznie lepsze. Pani dyrektor, rozmawiajcie z rodzicami, tego wam życzę. Jeśli tak mogę powiedzieć, mam nadzieję, że też szanujecie te lęki rodziców i dzieciaków, bo to przecież jest naturalne i nie można tego a priori wykluczać. Niech się poboją, niech porozmawiają, niech poprzychodzą, niech popłaczą w rękaw. Niech to będzie wspólna akcja dla naszego wspólnego dobra i naszej wspólnej odpowiedzialności, że tak powiem. Serdecznie dziękuję, że mogliśmy się spotkać w Radiowej Trójce w ogródku. Słyszałem, że pani jakoś tam nie lubi zadań domowych i każe nauczycielom nie zadawać, to prawda? To prawda. Każę zadawać tylko wtedy, kiedy to naprawdę przynosi sens i rezultat. Jeżeli nie przynosi sensu i nie daje rezultatu, a badania wskazują, że bardzo dużo prac domowych jest skutecznych, nie róbmy tego, bo po co? Mógłbym pracować w pani szkole? Bardzo chętnie. Głos ma pan redaktor naprawdę nauczycielski. Zapraszam. Dziękuję, super. Państwo wybaczą tutaj na koniec, rozumiem. Te miłe słowa. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za przybycie. Pani Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej 103 w Warszawie. Dziękuję i życzę zdrowia. Rozumiem. Tak jest? Dzięki. Dzięki. To trójka za 28 minut będzie 16. Powiem Państwu, że nie tak, że upalnie w ogródku radiowej trójki. Można posiedzieć przy stoliku, ale jednak raczej ubranym. Do 23 stopni dzisiaj jednakże maksymalnie. Jutro będzie podobnie, do końca tygodnia piękne słońce. Jeśli chodzi o noc, dość chłodno. W Zakopanem 3-4 stopnie, tak generalnie od 10 do 12. Trójka. Program trzeci. Czy ktoś z Państwa kiedyś dostał mandat za prędkość jadąc rowerem? Nie mówię, że policjant gdzieś tam zza krzaków, przepraszam, już tak przecież się nie dzieje od lat, wyskoczył, ale może kiedyś. Natomiast być może zdjęcie z fotoradaru? Według nowych przepisów za jazdę za szybko rowerem będzie mandat. Straż Miejska będzie takie mandaty mogła wystawiać, nie używając fotoradarów. O co chodzi? O tym już za chwilę więcej. Rowerzysta będzie jechał tak, wie Pan, tak, to na pewno mandatu nie dostanie. A jak będzie już jechał, no to może dostać mandat. Mam zasadę, zawsze zwalniam w terenie zabudowanym. Mogę zasuwać 140, ale dojeżdżam do białej tablicy i zwalniam maksimum 50. I nawet zdarzało mi się, że jechała za mną policja i raz oni nie wytrzymali i wyprzedzili mnie w miejscowości na linii ciągłej, bo ja zwolniłem do 50 i miałem w nosie, że miejscowość się ciągnie 4 km. No to nie tak, że super na linii ciągłej, prawda? Bo ktoś zdenerwowany, bo rowerzysta jedzie 50. A temat, rozumiem, jest tutaj dość emocjonujący i kontrowersyjny. Jeśli tak, to proszę o Państwa głos w sprawie 227 trójek. Panie władzo, ma pan rację. Niestety zdarzyło mi się przekroczyć prędkość. Ja bardzo czekam na to, kiedy Polska zacznie karać rowerzystów jeżdżących przez przejście dla piesze, nie znających przepisów o ruchu drogowym, tak naprawdę nie mających zielonego pojęcia o tym, w jaki sposób powinni się poruszać i notorycznie łamiących przepisy. Aha, wiadomo jak jest, rower, rowerzysta na drodze to, jakby niektórzy powiedzieli, puszka z Pandorą. Jak się już wysypie, to oczywiście tych tematów wokół jest cała masa. My mówimy, proszę państwa, między innymi dziś o tym, że kierowcy rowerów, rowerzyści, będą przez Straż Miejską, bo takie mają nowe uprawnienia, karani za nadmierną prędkość. Bez radarów, więc o co chodzi? Ano chodzi o to, że ci, którzy szaleją na rowerach, czy na przykład hulajnogach elektrycznych na miejskich chodnikach będą mogli być teraz przez strażników karani. O co chodzi dalej? Numer dwa, ano o to, że dozwolona na chodniku prędkość to prędkość poruszania się pieszych, więc łatwo to kto kogo będzie chciał wyprzedzić, zweryfikować gołym okiem i wystawić mandat. Do wyłapywania chodnikowych piratów nie będzie potrzebny żaden fotoradar czy inny miernik prędkości. Beata Makowska. Zacznijmy od tego, kiedy rowerzysta, czy też użytkownik hulajnogi może jechać chodnikiem. O tym mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Rowerzysta może poruszać się chodnikiem tylko w trzech sytuacjach. Gdy opiekuje się dzieckiem poniżej 10 roku życia, które jedzie na własnym rowerku, gdy panują złe warunki pogodowe, na przykład śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoleć lub mgła, takie warunki, które mogą zagrażać bezpieczeństwu rowerzysty, oraz gdy są spełnione jednocześnie trzy warunki. Chodnik ma szerokość co najmniej 2 metrów. Ruch na jezdni w terenie zabudowanym dozwolony jest z prędkością ponad 50 km na godzinę oraz nie ma oddzielnej drogi lub pasa rowerowego. I na dodatek zawsze rowerzysta musi pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej zasadzie. Że na chodniku jest tylko gościem. Ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Teraz Straż Miejska może tych, którzy te przepisy łamią, karać mandatami. Mówi Waldemar Forysiak z Wrocławskiej Straży Miejskiej. Możemy karać mandatami te osoby, które się do tego przepisu nie stosują. Czyli przypomnijmy jeszcze raz, kto kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, popełnia wykroczenie i za to może zostać ukarany przez strażnika mandatem w wysokości do 500 zł. Do wyłapania tych, którzy powinni zostać ukarani, nie ma potrzeby używania jakiegokolwiek sprzętu. Do mierzenia tej prędkości nie potrzeba tutaj żadnych przyrządów, fotoradarów. Wystarczy strażnik miejski, który na podstawie posiadanego doświadczenia i sytuacji oceni, że osoba popełnia wykroczenie. A to doświadczenie to nic innego jak dobra obserwacja i wyłapanie tych, którzy na chodniku stwarzają zagrożenie dla pieszych. Chyba nie ma nic gorszego niż młode mamy z dziećmi. Postaram się nie przeklinać, ale to, co mnie najbardziej denerwuje w nich, to to, że jeżdżą sobie albo to wózkami, albo z małymi dzieciaczkami, z jakimiś hulajnogami po ścieżce rowerowej, gdzie jeżdżą rowerzyści. Ci rowerzyści mogą jechać każdą prędkością i taka po prostu tarasuje i potem się dziwi, że może dojść do wypadku drogowego. No może inaczej się na to patrzy, jak się jest matką, której dziecko też czasem chce pojeździć na rowerku. Jako matka rowerzystka to nie jeżdżę tak szybko i po prostu daję znak, zawsze daję znak, że jestem z dzieckiem, nawet jeśli to też czasem starsze osoby, to fakt, czasem piesi wchodzą. Myślę, że cały czas trzeba uważać, niezależnie czy jesteśmy na chodniku, czy przy ścieżce. Dziecko lubi biegać i uciekać nam wszędzie. Wrocławski oficer rowerowy Daniel Chojnacki podkreśla, że trzeba przede wszystkim myśleć. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi, korzystamy z jednej przestrzeni i powinniśmy w miarę możliwości siebie widzieć, szanować i doceniać. Chyba najlepiej tą sytuację rozumieją ci wszyscy, którzy korzystają z różnych środków transportu. Myślę, że o dużo fajniej zazwyczaj zachowuje się kierowca względem rowerzystów, kiedy też czasem na ten rower wsiądzie. Pamiętajmy też, że zawsze wszyscy gdzieś zaczynamy lub kończymy, jesteśmy też pieszymi, więc takiego sztucznego podziału myślę, że nie warto utrzymywać. Tak naprawdę on tylko podsyca takie negatywne emocje. Panie oficerze rowerowy, myśleć. Pożądana umiejętność w życiu, tak generalnie. 227 trójek. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say to me, say to me, oh, you say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we, won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy. Happy. Oh, you say someday when we're older we won't worry about the things that we don't need. We don't need. Yeah, one need on the line before we both run out of time. You're gonna see that someday we'll be all that we need. Been the worst, been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a turn, took a dive and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Say something when we're older. We won't worry about the things that we don't need. be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Program Trzeci Polskiego Radia i poniedziałkowa audycja. Zapraszamy do trójki za 12 minut 16. Nie spodziewamy się spadku napięcia na wschodniej granicy, tak mówi premier Mateusz Morawiecki. Premier odniósł się w ten sposób również do zbliżających się rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad 2021. Szef rządu poinformował też, że białoruskie służby cały czas ściągają migrantów i przewożą ich, by nielegalnie dostali się do Polski. Więcej na ten temat już teraz w trójce. Agnieszka Jasik. Każdy dzień na granicy z Białorusią to kolejne prowokacje, podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Od początku sierpnia udaremniono ponad 4000 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Migranci są ściągani i następnie transportowani nad granicę polską. Według szefa polskiego rządu Białorusini planowali stworzyć więcej miejsc nielegalnego przekraczania granicy. Prób nielegalnego przekraczania granicy, współpracy z przemytnikami ludzi zidentyfikowaliśmy bardzo wiele. I zatrzymujemy także osoby, które są niestety prawdopodobnie na służbie służb białoruskich i współpracując z tymi służbami. Premier mówił też o tym, że białoruskie służby dostarczają migrantom m.in. żywność, a także pomagają im przedostać się do Polski w sposób nielegalny. Nie spodziewamy się spadku napięcia na wschodniej granicy, podkreślał szef rządu. Również dlatego, że za kilka dni rozpoczynają się największe od lat białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe Zapad. Można sobie wyobrazić, że ćwiczenia wojskowe o takim wielkim zasięgu, obejmujące tak wielką liczbę żołnierzy, mogą się wiązać z licznymi prowokacjami. Już dziś pan komendant informował nas o słyszanych na granicy białorusko-polskiej wybuchach gdzieś tam na nieodległych poligonach po stronie białoruskiej. Lepiej oczywiście zapobiegać niż leczyć i dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu wyjątkowego. W najbliższych dniach rząd zamierza przyjąć projekt ustawy o rekompensatach dla firm w związku z wprowadzeniem tego stanu w pasie przy granicy z Białorusią. Wnioskodawca będzie kierował wniosek do wojewody, gdzie będzie przedstawiał swoje dochody, jakie uzyskiwał w tych 3 miesiącach poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie jego działalności gospodarczej i 65% przychodu to będzie ta rekompensata, którą będzie wypłacał wojewoda. Bardzo prosty system. Chcemy, żeby jak najszybciej te środki, które są niezbędne, dotarły do przedsiębiorców. O tego typu wsparcie będą mogły ubiegać się głównie podmioty z branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Jest ich w sumie około 250. Sejm rozpatrzy dziś rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Początek obrad zaplanowano na 16:30, czyli za 40 minut mniej więcej powinny się te obrady rozpocząć. Projekt uchwały uchylającej rozporządzenie prezydenta już złożyła Lewica, a w okolicach ulicy Wiejskiej w Warszawie protestują przeciwnicy wprowadzenia stanu wyjątkowego. To trójka. Dziś poniedziałek, 6 dzień września, za 9 minut będzie 16. Well, I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table, mouths are choking. I'm going hungry. Table, the fire's cooking,